ค่ะพี่สาวเคยมาถามหลวงพ่อว่าพอดีเขาเสียชีวิตไปเมื่อวันที่24 กันยาแล้วก็สั่งเอาไว้นะคะว่าให้เราปัจจัยมาถวายหลวงพ่อ100,000นะคะหนูก็เลยมาทำหน้าที่แทนเขาค่ะ เชียวอายุเท่าไหร ่ เป็นอะไรเสียนะ เป็นมะเร็งค่ะมะเร็งตับรู้พอรู้เดือนเดียวเองค่ะก็เสีย ไม่มีอาการมาก่อนเลยไหม ไม่มีเลยค่ะไปตรวจเมื่อปีที่แล้วก็ปกติทุกอย่างแล้วก็เริ่มเหนื่อยๆบ่นเหนื่อยๆอยู่ค่ะที่เดือนนะคะพอไปตรวจก็เป็นระยะสุดท้ายแล้วค่ะลามไปหมดทั้งตัวแล้ว อายุเท่าไหร ่61ค่ะ โอเค เข้ามากราบหลวงพ่อหลายครั้ง อยู่ที่ไหน อยู่ที่101นะคะ เราก็อยู่ที่101นะ ไม่เราอยู่กรุงเทพค่ะแต่ว่าเป็นคนพักที่สามมาเลยค ่ ะ โรคภัยไข้เจ็บมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเวลามันจะเกิดก็เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าไม่ให้ประมาทให้เตรียมตัวเตรียมใจให้คิดเสมอว่ามันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเราเตรียมตัวไปมันก็จะได้ทันการไปถือกระเป๋าใบเดียวเข้าไปชีวิตของพวกเราทุกคนมันก็เป็นของชั่วคราวมาเพื่อไปไม่ได้มาเพื่ออยู่ต้องมีวันไปกันทุกคนถ้าไปด้วยความพร้อมก็ไปอย่างสบายถ้าไม่ได้เตรียมตัวออกไปเหมือนถูกบังคับให้ไปนี้ก็จะลำบากจะทรมานใจจิตใจแกดีไหมหลังจากที่แกไป ดีค่ะเพราะว่าตัวแกไม่มีอาการเจ็บหรือทรมานเลยค่ะมีแต่อาการเหนื่อยอย่างเดียวค่ะแล้วก็เขาก็คงค่อนข้างสงบค่ะเพราะว่าถามเขาว่าคิดอะไรไหมเขาก็ไม่ก็ค่อนข้างเงียบค่ะไปก็ไปแบบสงบเลยค่ะ ช่วงที่หลังจากที่รู้แล้วก็แกทำอะไรก็ไปรักษาตัว หมอบอกรักษาไม่ได้ค่ะให้อยู่ที่บ้าน เป็นมะเร็งก็เป็นไวรัส เป็นมะเร็งจากถุงน้ำดีละลามไปที่ตับไปที่ปอดต่อมน้ำเหลืองกระดูกไขสันหลังไปหมดค่ะหมอบอกว่าปกติต้องเจ็บปวดทรมานมากแต่ว่าเขาไม่เจ็บเลยดีค่ะเขาก็สั่งเอาไว้ว่าตายพุ่งให้เขาเลยไม่ต้องให้ทำพิธีไม่ต้องเก็บกระดูกไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สั่งไว้ตั้งนานแล้วค่ะ เขาก็ปฏิบัติอยู่เป็นประจำอยู่ว่ะ เขาวัดมา30 กว่าปีค่ะเขาก็พุทโธตลอด แต่นี่น่าจะไปสบายคนเข้าวัดได้เปรียบกว่าคนไม่ได้เข้าวัดไม่เคยเข้าวัดมันจะไม่รู้จักที่พึ่งทางใจกัน ก่อนจะเสียเขาก็ให้เอาเงินที่เขาเก็บมาเอาไปทำบุญหมดเลยค ่ ะเอาไว้ลงปูว่าต่างๆหนูก็เป็นคนเอาไปทำให้เพราะเขาไปไม่ไหว อ ะคือของหลวงพ่อไก่ค่ะเขาก็เลยสั่งไว้หนูรอเขาเสียค่อยมา เขาก็ได้ทำของเขาทุกอย่างไม่ต้องรอให้คนทำส่งไปให้เขาคนส่งไปให้นี่ส่งไปได้เล็กน้อยเหมือนส่งของไปทางไปรษณีย์ส่งบ้านไปทั้งหลังไม่ได้ส่งได้เป็นของเล็กๆน้อยๆพอเยียวยาไปวันหนึ่งบุญที่เราทำของเราเองนี่ทำเท่าไหร่ก็เอาไปได้หมดเลยให้คิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะทำให้ไม่หวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่โลภอยากจะได้มากตายไปก็เอาไปไม่ได้ขอให้มีพอกินพออยู่ไปไม่เดือดร้อนก็พอแล้วมีมากไปกว่านั้นก็เอาไปทำบุญดีกว่าเพราะไม่รู้ว่าจะไปเมื่อไหร่อาจจะไปปุบปับบางทีมันทำไม่ทันอายุห่างกันหนูมากไหม 9 ปีค ่ ะ 9 ปี61 ค่ะแก่61 หนูมีครอบครัวป่ะ ไม ่ ม ีไม่มีได้ปฏิบัติธรรมหรือเปล่า ดูแล้วค่ะดูแบบพี่สาว ตัวหนู ไม่ได้แบบเท่าพี่สาวพี่สาวนี่อยู่ในวัดนะฮะ อยู่ในวัดเลยแล้วก็พอแม่แก่ก็เข้าออกมาดูแลแม่ด้วยเข้าวัดด้วยค่ะ ส่วนใหญ่แกจะไปวัดของใคร วัดหลวงเมื่อก่อนเป็นวัดหลวงปู่สุวัตเดี๋ยวนี้เป็นท่านอาจารย์สุพรนะฮะ ที่บุรีรัมย์นะฮะ ที่สุริน ทร์ อยู่ที่นั่นท่านอาจารย์ก็มาตลอดตอนจนวินาทีสุดท้ายที่สิ้นท่านอาจารย์ก็อยู่ด้วยค่ะท่านอาจารย์สุพรนะคะ มีคนให้กำลังใจทำใจให้สงบเท่านั้นแหละทำอะไรไม่ได้เรื่องของร่างกายร่างกายมันต้องเป็นไปแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเวลาร่างกายเป็นอะไรปัญหามันอยู่ที่ใจใจมันทำใจไม่ได้ใจมันหลงไปยึดติดกับร่างกายไปคิดว่าจะเป็นอะไรไปกับร่างกายความจริงใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายใจก็เพียงแต่มาอาศัยร่างกายอยู่เมื่อร่างกายอยู่ไม่ได้ก็ย้ายออกไปเท่านั้นเองจะไปยื้อไปแย่งไปอะไรมันก็ทุกไปเปล่าๆซ่อมได้ก็ซ่อมไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ดูมันไปดูตามความเป็นจริงสักแต่ว่ารู้มันเจ็บก็รู้ว่ามันเจ็บอย่าไปอยากให้มันหายอยู่กับมันไปเหมือนเกี่ยวมันเป็นเหมือนเพื่อนเราก็แล้วกันมันมาเยี่ยมเยียนเราความเจ็บความแก่ความตายนี้เป็นเหมือนเพื่อนเขาจะต้องมาเยี่ยมเยียนเราก็ต้อนรับเขาอย่าไปรังเกียจอย่าไปขับไล่สายส่งไล่แล้วเขาไม่ไปทำให้เราเครียดไล่เขาก็ไม่ได้เขาจะมาเขาจะอยู่กับเราวิธีเดียวก็คือต้องทำใจให้สงบทำใจให้วางเฉยสักแต่ว่ารู้อุเบกขาเนี่ยถึงเน้นเรื่อยเรื่องการเจริญสติพอมีสติแล้วมันจะทำให้ใจสงบทำให้ใจปล่อยวางถ้าไม่สงบมันจะปรุงมันจะฟุ้งมันจะอยากเมื่อเช้านี้มีแม่พาเด็ก2คนอายุไม่กี่ขวบห้าหกขวบฟังเทศฟังธรรมอยู่บ่อยๆบอกแม่ผมไม่อยากจะตายเลยขนาดเด็กมันยังรู้เลยว่ามันไม่อยากตายกันอายุเพียงห้าหกขวบแต่ก็ดีนะมันได้ยินได้รู้จักความตายตั้งแต่เด็กมันก็ทำให้มีภูมิกันต่อไปเขาก็รู้ว่าเขาต้องทำใจเราเคยเห็นคนตายตั้งแต่อายุ12มั้งเห็นเพื่อนนักเรียนจมน้ำตายไปงานศพเขาเป็นคริสต์เขาก็เปิดฟ้าลงให้ดูศพก็พิจารณาไปเลยเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาเนี่ยทุกคนเป็นเหมือนกันหมดพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายแล้วมันคิดของมันไปแล้วมันก็ทำใจเวลาใครไปก็เลยไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ไม่ค่อยเสียใจไม่ค่อยอะไรเป็นเรื่องธรรมดาถ้าไม่เคยคิดถึงความตายเลยนี่พอมันจะไม่ยอมคิดเวลาคิดถึงความตายใจมันจะหดหู่ใจจะไม่มีชีวิตชีวาแต่ความจริงมันที่หดหู่ไม่ใช่ใจหรอกคือกิเลสมันหดหู่กิเลสไม่มีชีวิตชีวาดีจะได้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมรณานุสติธรรมที่สำคัญของทางพระพุทธศาสนาให้เจริญอยู่เรื่อยๆให้ระลึกถึงอยู่เรื่อย อย่าให้ลืมที่ให้เจริญอยู่เรื่อยๆก็เพื่อไม่ให้ลืมไม่ให้ลืมวันตายกันถ้ามันเห็นวันตายมันจะไม่โลภ กันเห็นไหมพี่สาวพอรู้ว่าเป็นนี่ก็ไม่โลภแล้วมีแต่อยากจะทำทานทำบุญไปไม่ได้ก็ฝากคนอื่นไปทำให้เห็นแล้วว่ามันเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้แล้วเงินทองข้าวของต่างๆก็พึ่งได้เฉพาะให้ร่างกายเท่านี้แต่เมื่อร่างกายมันไม่อยู่แล้วจะมีเก็บเอาไว้ทำไมเก็บไว้ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรการระลึกถึงความตายมันจะช่วยตัดเรื่องความโลภความอยากอะไรได้มากทีเดียวมันจะไม่หลงมันจะไม่คิดว่ามันจะไม่ตายมันจะไม่คิดอยากไม่อยากตายความทุกข์นี่มันเกิดจากความไม่อยากตายนี่ถ้าไม่มีความไม่อยากตายมันจะไม่ทุกข์มันจะเฉยๆร่างกายมันก็เฉยๆเวลาตายมันก็ตายแบบเฉยๆมันไม่ได้อะไรที่ดิ้นเวลาตายคนดิ้นมันไม่ใช่ร่างกายดิ้นใจมันดิ้นถ้าใจสงบร่างกายมันก็จะไม่ดิ้นมันก็จะเฉยๆมันดิ้นเพราะมันไม่อยากตายมันทรมานกลัวความเจ็บอยากให้ความเจ็บหายไปฉันต้องพยายามฝึกสติให้มากๆพุทโธให้มากๆเวลาเป็นอะไรก็พุทโธพุทโธพุทโธไปปล่อยวางทุกอย่าง อะไรมันจะเป็นก็ต้องเป็นอะไรจะตายมันก็ต้องตายห้ามมันไม่ได้เป็นอนัตตาใจขอให้สงบแล้วจะสบายจะไม่เดือดร้อนขอให้ทำไปเรื่อยๆทำบ่อยๆทำจนกระทั่งมันชำนาญสามารถทำใจให้สงบได้ตลอดเวลาอยากจะสงบเวลาไหนก็สงบได้พุทโธสองสามคำก็นิ่งละถ้ามันชำนาญนี่มันไม่ต้องใช้เวลามากต้องพยายามอย่าขี้เกียจของวิเศษเกาะคุ้มครองใจมีพุทโธแล้วใจจะสงบเย็นสบายไม่ว่ายามแก่ยามเจ็บยามตายจะไม่ได้มาทำให้ใจเดือดร้อนวุ่นวายถ้ามีพุทโธมีความสงบอย่าไปคิดส่วนใหญ่คิดไปทางกิเลสคิดไปในทางความอยากให้สงบดีกว่าให้มีความสงบก่อนแล้วค่อยคิดมันถึงจะคิดไปในทางปัญญาได้คิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ามันไม่สงบมันจะไม่คิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะคิดไปในทางความอยากอยากต่างๆอยากได้อยากมีอยากเป็นปัญญานี้ต้องมาทีหลังต้องฝึกสมาธิฝึกสติให้ได้ก่อนหยุดความคิดให้ได้ก่อนควบคุมความคิดให้ได้ก่อนถ้ายังหยุดความคิดไม่ได้ควบคุมความคิดไม่ได้เวลาปล่อยมันคิดมันจะไม่คิดไปในทางธรรมมันไม่คิดไปในทางปัญญามันจะคิดไปในทางตัณหาความอยากคิดไปในทางกิเลสความตายไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเป็นด้วยกันทุกคนตายด้วยกันทุกคนเด็กทารกยังตายได้เลยเรื่องของความตายนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตใครๆก็ตายได้แต่จะตายแบบไหนนั่นตายแบบสงบหรือตายแบบ ไม่สงบเลยส่วนใหญ่จะตายแบบไม่สงบกันตายแบบทุกข์ทรมานกันถึงไม่อยากจะตายกันแต่ถ้ารู้จักวิธีตายอย่างสงบก็จะยินดีอยู่ไปก็เท่านั้นอยู่ในโลกนี้มันมีอะไรบ้างได้อะไรมาบ้างตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้ได้อะไรมาบ้างมีอะไรบ้างที่ให้เรามีความอบอุ่นใจมีความมั่นใจไม่มีหรอกของต่างๆในโลกนี้แทนที่จะให้ความอบอุ่นความมั่นใจกับมีแต่ให้ความวุ่นวายใจให้ความวิตกความกังวลอยู่ไปทำไมมีอะไรน่าอยู่ในโลกนี้ไปดีกว่าไปสบายไม่ต้องแบกพาราเวปัญจขันธาขันห้านี้เป็นภาระหนักอย่างยิ่งรูปขันธ์โดยเฉพาะรูปขันธ์คือร่างกายอาการ32เป็นก้อนดินน้ำลมไฟนี่เป็นหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราตายไปแล้วหายไปไหนหายไปกับดินหายไปกับน้ำหายไปกับลมหายไปกับไฟจะมีธรรมแล้วใจจะไม่วุ่นวายใจจะสงบใจจะปล่อยวางพยายามฝึกปฏิบัติธรรมกันให้มากๆสร้างธรรมกันขึ้นมามากๆธรรมข้อที่หนึ่งก็สติข้อที่สองก็สมาธิข้อที่สามก็ปัญญามันต้องไล่กันไปขั้นที่หนึ่งก่อนค่อยไปขั้นที่สองก่อนจะวิ่งได้ก่อนจะเดินได้ต้องคลานก่อนหัดคลานก่อนคลานได้แล้วก็หัดยืนพอยืนได้แล้วก็หัดเดินเดินได้แล้วก็หัดวิ่งนี่ยังไม่ทันคลานเลยจะลุกขึ้นไปวิ่งมันก็ล้มนั่นน่ะยาตอนนี้ยังไม่ต้องไปไม่ต้องใช้มันเป็นกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เป็นปัญญาเอาสติให้ได้ก่อนหยุดความคิดปรุงแต่งให้ได้ก่อนหยุดความคิดปรุงแต่งไปทางอวิชชาปัจจยาสังขาราเนี่ยความคิดของเราเนี่ยถูกอวิชชาเป็นตัวผลักดันอยู่ตลอดเวลาอวิชชาปัจจยาสังขาราให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสมุ่งให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอจมูกตาหูจมูกลิ้นกายเป็นอะไรไปก็หาความสุขไม่ได้งั้นถ้าใจยังคิดไปในทางเรื่องราวเหล่านี้อยู่ไม่ใช่ปัญญาใจต้องคิดเบื่อไม่อยากจะหารูปเสียงกลิ่นรสอยากจะหาความสงบภาวนาไปเจริญสติหยุดความคิดพุทโธไปหรือจะดูเฝ้าดูร่างกายก็ได้ถ้าพุทโธไม่ไหวเหนื่อยก็ดูร่างกายแทนร่างกายกำลังทำอะไรอยู่กำลังเดินก็อยู่กับการเดินกำลังนั่งกำลังทำอะไรก็อยู่กับการกระทำถ้านั่งเฉยๆก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องพุทโธให้รู้ว่าหายใจเข้าให้รู้ว่าหายใจออกแค่นี้ก็พอถ้าอยากจะพุทโธก็พุทโธไปไม่ต้องดูลมก็ได้เอาพุทโธอย่างเดียวจะง่ายกว่าจะง่ายกว่าพุทเข้าโธออกแต่ถ้าอยากจะใช้พูดเข้าโทรออกก็ได้ไม่ห้ามแต่ถ้ามันใช้แล้วมันไม่มันอึดอัดมันไม่ได้ผลดีก็อย่าไปใช้มันมีวิธีหลากหลายวิธีพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนพูดเข้าโทรออกพุทธเจ้าบอกให้ดูลมเข้าลมออกอานาปานสติถ้าจะพุทธานุสติกับพุทโธพุทโธไปเพื่อจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆค คิดแล้วมันก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเกิดความอยากเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาถ้าหยุดความคิดได้แล้วใจจะเย็นจะสบายจะไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวจะเป็นอะไรร่างกายจะเป็นอะไรก็รับรู้ไปตามความจริงของเขาอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นขณะที่เขาเป็นอย่างนี้ตอนนี้เขาเป็นอย่างไรก็รับรู้ไว้รับรู้ไว้ไหนพอจะทำได้ก็ทำไปมียากินได้ก็กินไปแต่ใจก็ต้องเฉยๆหายก็หายไม่หายก็ไม่หายในที่สุดมันก็ต้องตายด้วยกันทุกคนโรคภัยไข้เจ็บมันก็มีอยู่3โรคโรคชนิดที่1เป็นแล้วก็หายเองเป็นไข้หวัดเป็นอะไรพวกนี้ไม่ต้องกินยาให้ร่างกายมันรักษาของมันเองเดี๋ยวมันก็หายโรคชนิดที่2ถ้าไม่มียาก็ไม่หายต้องใช้ยาก็หายามากินหายแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นอีกอยู่ดีมันก็จะเป็นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไปเจอโรคที่3โรคชนิดที่3นี่รักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายเท่ากันอันนั้นก็ต้องปล่อยมันไปตามสภาพของมันมันจะกลับคืนสู่บ้านเก่ากลับคืนสู่ธาตุเดิมกลับสู่ดินน้ำลมไฟเวลาเผาแล้วไฟมันก็ไหม้น้ำระเหยไปหมดดินก็กลายเป็นขี้เถ้าไปเป็นเศษกระดูกไปเป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกคนแม้แต่ของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ก็เป็นแบบเดียวกันร่างกายของทุกคนเหมือนกันหมดที่ต่างกันไม่ได้ต่างกันที่ร่างกายแต่ต่างกันที่ใจใจมีบรมสุขหรือบรมทุกข์พระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่มีบรมสุขเพราะไม่มีกิเลสตัณหาใจของพวกเรามีบรมทุกข์เพราะมีกิเลสตัณหายังโลภยังอยากยังหลงอยู่ยังคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราอยู่ถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็จะทุกข์ทันทีเวลาร่างกายเป็นอะไรไปถ้าคิดว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเหมือนรถยนต์ที่เราอาศัยให้มันพาเราไปไหนมาไหนเราเป็นคนขับก็ขับมันไปใช้มันไปเวลาเสียก็ซ่อมมันเวลามันซ่อมไม่ได้ก็ทิ้งมันไปก็มีเท่านั้นเรื่องของร่างกายไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนหรือพิสดารเรื่องลึกลับซับซ้อนพิสดารอยู่ที่ใจใจที่ไปทุกข์กับของที่ไม่ต้องทุกข์ไปทุกข์เองไปทุกข์กับร่างกายเองเพราะไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราก็เลยอยากให้มันอยู่ไปนานๆไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายพอเกิดความอยากไม่อยากขึ้นมามันก็เกิดความทุกข์เกิดความเครียดขึ้นมาอันนี้ถ้าได้สมาธิแล้วก็สามารถหยุดความอยากได้สอนปัญญาได้เจริญปัญญาได้เจริญว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ว่าไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่เหมือนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราเป็นดินน้ำลมไฟตัวเราไม่มีอยู่ในร่างกายนี้คนไปหาทุกสัตว์ทุกส่วนดูจะหาไม่เจอเลยว่าคำว่าตัวเรานี่อยู่ตรงไหนอยู่ที่ผมหรืออยู่ที่ขนหรืออยู่ที่เล็บอยู่ที่ฟันเวลาตัดผมไปตัวเราหายไปกับผมหรือเวลาถอนฟันไปตัวเราหายไปกับฟันหรือเปล่าเวลาตัดเล็บไปเวลาตัดอะไรไป เวลาเปลี่ยนไตเปลี่ยนหัวใจเราไปกับไตไปกับหัวใจหรือเปล่าคนอื่นมาอยู่ในร่างกายเราแทนเราหรือเปล่าเอาหัวใจคนอื่นมาใส่ในร่างกายเราเอาตับเอาไตของคนอื่นมาใส่มันก็เป็นเพียงตับไตเป็นอาการ32จะไปอยู่ร่างกายอันไหนมันก็เหมือนกันมันไม่ได้ไปเปลี่ยนคนที่มาครอบครองร่างกายคนที่ครอบครองก็คนเก่าคนที่ครอบครองก็ไม่ใช่ร่างกายเหมือนคนขับรถไม่ใช่รถคนที่มาขับร่างกายก็ไม่ใช่ร่างกายเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำอะไรแล้วก็รับรู้สิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผ่านทางร่างกายถ้าร่างกายพิการตาหนวกหูบอดตาบอดหูหนวกก็จะมองไม่เห็นจะไม่ได้ยินต้องพยายามฝึกสอนใจแบบนี้แล้วใจจะปล่อยวางร่างกายจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับมันเป็นอะไรก็เป็นไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็เผากลายเป็นขี้เถ้าขี้ถ่านไปเดี๋ยวพวกเราก็ร่างกายของพวกเราทุกคนก็ต้องกลายเป็นขี้เถ้าไปตายแล้วไม่มีใครก็เก็บเราไว้หรอกต่อให้รักกันขนาดไหนก็ตามตายแล้วก็จบไม่ใช่แฟนเราแล้วเป็นแฟนแค่ขณะมีลมหายใจเท่านั้นพอไม่มีลมหายใจก็ไม่ใช่แฟนเราแล้วเป็นของสัปเหร่อไปแล้วยกให้สัปเหร่อสัปเหร่อก็เอาไปซื้อเหล้ากินมีใครอยากจะถามอะไรไหมมีอะไรไหมใจสงบแล้วมันรับได้ทุกอย่างใครจะชมใครจะด่าใครจะเป็นใครจะตายมันจะไม่เดือดร้อนแฟนกลับไปแล้วเหรอ กลับไปวันจันทร์ไอ้คือวันอังคารที่ผ่านมา แล้วก็ไม่กลับมาจะทำไง ก ็ เด ี๋ ยวจะไปตอนธันวา ท่านเขาเปลี่ยนใจบอกอย่ามาเลยทำไง อ ๋ อก็อาจจะไม่ไป ไม่มีเขาเราก็อยู่ได้นะ ค่ะ รู้จะไปเมื่อไหร่นะ ธันวาค่ะ ธันวาไปอยู่ยาวเลยนะ ถ้าได้งานคงอาจจะอยู่ยาวแต่ว่าจะไปสัก 2-3 เดือนแล้วกลับมาก่อน วันนี้มีธุระอะไรป่ะ วันนี้ค่ะพร้อมแม่ถามมาแล้วว่าจะมาที่โบสถ์แล้วก็เลยมาทำบุญกับพ่อ เพื่ออะไรให้ความสบายใจ ค ่ ะ ไม่ได้ทำเพื่อละความโลภความอยาก ส่วนนึงค ่ ะ ส่วนนึงไม่ใช่ทำแค่นี้เราอยากจะได้เพิ่มมากกว่านั้น ไม่ได้หวังว่าต้องได้เพิ่มอะไรอย่าง ทำทานเพื่อลดความอยากตัดความอยากได้เงินทองให้มันน้อยลงไปตอนนี้มีมากเกินไปก็เอาไปแบ่งให้คนอื่นใช้บ้างอย่าไปใช้เงินทองเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเพราะเวลามันไม่มีมันจะทุกข์เพราะความจริงเราไม่ต้องใช้เงินทองหรอกถ้ามีข้าวกินแล้วก็ไม่ต้องมีเงินทองมันอย่าจะเอาเงินทองเป็นที่พึ่งกันเวลาไม่สบายใจก็ไปซื้อนู่นซื้อนี่ไปเที่ยวที่นู่นเที่ยวที่นี่แล้วมันหายมันไม่หายหรอกเดี๋ยวมันก็กลับมาต้องใช้ความสงบเป็นที่พึ่งแก้ปัญหาได้หมดทุกชนิดเ วลาไม่สบายใจก็ไปนั่งสมาธิพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวใจสงบก็สบายไม่ต้องเสียเงินเมื่อไม่ต้องเสียเงินก็ไม่ต้องไปหาเงินเมื่อไม่ต้องหาเงินก็จะมีเวลามานั่งสมาธิมากขึ้นใจก็จะสงบมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงจนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลยต่อไปถ้ายังต้องไปหาเงินมาแก้ปัญหาก็จะมีแต่เจอปัญหาเพราะเงินมันไม่สามารถดับปัญหาดับความทุกข์ใจได้ความทุกข์ใจต้องดับด้วยความสงบด้วยการปฏิบัติธรรมสติสมาธิปัญญาถ้าสติก็ดับชั่วคราวถ้าปัญญาก็ดับถาวรอย่าพยายามใช้เงินทองดับความทุกข์ใจเวลาทุกข์ใจหามุมสงบพุทโธพุทโธไปทำใจให้สงบหรือปล่อยอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าอย่าไปอยากแล้วก็ทุกข์อย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าไปอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้ถ้ามันไม่มีก็ไม่เป็นไรอยู่ได้เมื่อก่อนไม่มีก็อยู่ได้แต่พอเกิดความอยากขึ้นมาแล้วต้องมีขึ้นมาคนที่ไม่เคยเสพยาเสพติดเวลาไม่มียาเสพติดเสพก็ไม่เดือดร้อนแต่คนที่เสพยาเสพติดอยู่แล้วต้องเสพอยู่เรื่อยๆเวลาไม่มียาเสพติดก็จะเดือดร้อนเพราะใช้ยาเสพติดเป็นวิธีแก้ความไม่สบายใจมันก็แก้ได้ชั่วคราวชั่วขณะที่เสพเพลิดเพลินเย็นสบายตอนนี้มันหมดฤทธิ์ยาความทุกข์ใจก็กลับมาใหม่พระพุทธเจ้าก็ทดลองวิธีดับความทุกข์ท่านบอกว่าทางการวิธีดับความทุกข์สองทางนี่ไม่ใช่ทางดับด้วยการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ใช่ทางดับด้วยการทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆก็ไม่ใช่ทางต้องดับด้วยความสงบต้องทำใจให้สงบนี่ทางสายกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาอยู่ท่ามกลางระหว่างทางทั้งสองทางสุดตรงทั้งสองทางพวกที่เสพกลางก็โอ้โหหาเงินหาทองเสพกันอย่างเมืองพัทยาเนี่ยนั่นแหละเป็นที่ดับความทุกข์แบบด้วยการเสพกามคนมาจากทั่วโลกมาดับความทุกข์กันที่พัทยานี่พวกหนึ่งก็ไปเป็นฤาษีชีพายไปทรมานตนเองด้วยวิธีการต่างๆก็ดับความทุกข์ไม่ได้เหมือนกันทุกข์ดับต้องดับด้วยความสงบต้องมีสติใจถึงจะสงบถ้าไม่มีสติแล้วต่อให้อยากจะสงบมากขนาดไหนมันก็ไม่สงบความสงบไม่ได้อยู่ที่ความอยากสงบความสงบอยู่ที่สติที่จะควบคุมความคิดไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับเรื่องเดียวพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวหรือธัมโมธัมโมอย่างเดียวสังโฆสังโฆอย่างเดียวคิดไปแค่นี้แหละแล้วจิตก็จะสงบได้สงบแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปชั่วคราวยังไม่หายขาดอยากจะหายขาดก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากของเราเองอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้พอไม่ได้ก็ใจก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีใจต้องไม่อยากใจต้องรับกับทุกสภาพได้ร้อนก็รับได้หนาวก็รับได้อิ่มก็รับได้หิวก็รับได้สุขก็รับได้ทุกข์ก็รับได้แก่ก็รับได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็รับได้ตายก็รับได้ถ้ารับได้กับทุกสภาพแล้วรับรองได้ว่าจะไม่ทุกข์เราห้ามไม่ได้เปลี่ยนมันไม่ได้ส สภาพต่างๆที่ชีวิตเราจะต้องพบปะไปหนีมันเลยมันก็เหมือนหนีเสือป่าจระเข้เนี่ยหนีจากทุกทางนี้มาก็ไปเจอทุกอีกทางนึงเดี๋ยวก็ไปเจอสิ่งที่เราไม่ชอบไม่อยากอยู่กับมันไปชอบไม่ชอบมันมาก็ต้องอยู่กับมันไปไม่ต้องไปดิ้นไปหนีให้มันเหนื่อยอยู่เฉยๆสบายที่สุดมันจะให้พรนะเผื่อใครอยากจะไปไหนมาไหนต่อยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสาคะรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังใครอยากได้หนังสือซีดีก็อยู่ตอนนี้มีพี่น้องกี่คนโยม หกคนค ่ ะ คนนี้คนที่เสียไปคนที่เท่า คนที่สอง คนที่สองคนโตคนโตเป็นผู้หญิงผู้ชาย ผ ู้ หญ ิ ง ผู้ หญ ิ งสี่คนผู้ชายสอง คุณพ่อคุณแม่ยังอยู่หรือเปล่า พ่อเสียไปเมื่อ4ปีแล้วค่ะเหลือแม่ค่ะเหลือ85 แล้วแม่ทำใจได้ไหม ทำใจไม่ได้ค่ะ yeah. แต่พ่อเสียแม่ทำใจได้แต่ลูกสาวเสียทำใจไม่ได้ก็เลยจะพาแกย้ายไปอยู่ที่อื ่ น แกก็อยู่ที่ ร้อยเอ็ด กับลูกค่ะ หนูฟังแต่เพื่อนหนูพ่อค่ะแล้วอันไหนที่เขาท่อเขาก็จะเซฟเอาไว้ดูแลดูอีกจนแบบว่าขึ้นใจค่ะฟังหลายเรื่อง คิดว่าจะช่วยเขาได ้หนูก็ถามว่าจะฟังเทศน์ไหมหนูจะเปิดธรรมะหนูก็ฟังเขาบอกว่าหนูอยู่ในใจแล้วหนูฟังสนุกดีค่ะกลับแล้วหนูก็ เราเตรียมตัวบ้างนะพวกเราจ่อคิวกันรอเลยมีบัตรคิวแล้วเขาให้บัตรเรามาแล้วไม่รู้เบอร์อะไร ดีอาจารย์สอบถามนิดนึงครับมรณานุสติสามารถใช้เป็นคำบริกรรมได้ไหมครับ ได้แต่มันต้องเข้าใจความหมายตายเนี่ยถ้ามันท่องเป็นแบบนกแก้วไม่มีความหมายอะไรก็ท่องไปก็ปักก็ไม่มีผลกระทบต่อจิตใจมันต้องเข้าใจว่าตายแปลว่าอะไรตายก็คือจบมีอะไรทุกอย่างก็หมดลบออกไปหมดบุญมีก็หายไปหมดไม่ใช่ท่องแต่ตายแต่ไม่ใจไม่รู้สึกอะไรกับมันมันต้องรู้สึกโอ้ยเราจะต้องหมดแล้วนะไม่มีอะไรเหลือแล้วนะ ครับแล้วก็คำบริกรรมพุทโธนี้เวลาเราจับนั่นจับนี่เราก็สามารถบริกรรมได ้ได้พุทโธไม่ต้องมีความหมายพุทโธเพียงแต่หยุดความคิดแต่ถ้าตายนี่มันหยุดความอยากด้วยความอยากความโลภต่างๆความกลัวต่างๆหายหมดพอยอมตายแล้วทุกอย่างมันจะหายกลัวหมดความกลัวต่างๆจะหายหมดครับมีอะไรอะไรดีนะ ก็อาจารย์ให้ไปนั่งแบบ3ชั่วโมงก็นับแต่ก็ยังไม่ทันออกนะครับแต่ถ้าอาจารย์เขาจะเรียนถามว่าถ้าช่วงบางช่วงมันฟุ้งมากเนี่ยเราฟังธรรมได้ไหม ใน3ชั่วโมงนั้นน่ะหรือไม่ควร เนี่ยใน3ชั่วโมงนั้นอยากจะให้ใช้สติใช้ปัญญาใช้ตัวเปล่าๆไม่ให้ใช้ของภายนอกแต่เวลาอื่นใช้ได้แต่เวลานั้นอยากจะฝึกแบบให้พึ่งเป็นที่พึ่งของตนเองไม่ต้องพึ่งสิ่งอื่นเดี๋ยวใช้ฟังเทศเดี๋ยวเกิดทานหมดไฟดับไม่ได้ฟังอีกก็ จะไม่ใช่ก็เลยเรียนถามอาจารย์ ก็ใช้ธรรมของเราสิอันนี้จังทุกขังอนัตตานี้ก็ทำแล้วถ้าคิดไปในทางธรรมต่อไปมันก็เป็นธรรมขึ้นมาเองเรามาจากที่ไหนแล้วก็มาจากความคิดของเรานี่ที่เรามาเทศญาติโยมนี่ก็เหมือนจากความคิดไปในทางธรรมต่อไปมันก็เป็นธรรมขึ้นมาเอง อาจารย์ จะ เล่ามันมีอยู่ครั้งนึงคือหนูไม่ได้ดูลมอะค่ะแล้วก็ดูไม่เป็นแต่มีอยู่วันหนึ่งบริกรรมไปแล้วมันไม่ยอมบริกรรมแล้วก็ไปอยู่ที่ตรงลมแต่เนื่องจากไม่เคยก็เลยไม่กล้ากลัวว่าจะทนนั่งถึง3ชั่วโมงไม่ได้ ก็ลองดูเลยลองดูทำให้มันมีอะไรทำมันจะได้ไม่หงุดหงิดถ้านั่งเฉยๆมันจะหงุดหงิดอยากจะทำนู่นทำนี่ก็ทำไม่ได้จะนั่งดูลมไปพุทโธไปสวดมนต์ไปท่องอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ท่องอาการ32ไว้ก็ได้เที่ยวดูร่างกายของเราก็ได้ดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าท่องไปแล้วนึกถึงภาพของมันไปแต่ละชิ้นแต่ละอันวันหนังสือดูก็ได้ไปก่อนจะมาปฏิบัติก็ไปฝึกไปเปิดดูหนังสือท่องนึกถึงอวัยวะต่างๆว่าอยู่ตรงไหนปอดอยู่ตรงไหนหัวใจอยู่ตรงไหนกระเพาะอยู่ตรงไหนลำไส้อยู่ตรงไหนสมองอยู่ตรงไหนกระดูกอยู่ตรงไหนแล้วเวลามานั่งก็มานั่งเวลามานั่ง3ชั่วโมงก็มาท่องเที่ยวในร่างกายไป ตอนนี้อยู่แค่ท่อง หยอกขั้นต่อไปก็ดูภาพผมเป็นยังไงอยู่ตรงไหนขนเป็นยังไงอยู่ตรงไหนเล็บอยู่ตรงไหนฟันอยู่ตรงไหนมีลักษณะอย่างไรมีตัวเราอยู่ในผมหรือเปล่ามีตัวเราอยู่ในเล็บหรือเปล่าไล่ไปทั้ง32อาการเลยมันจะเห็นว่าไม่มีตัวเราอยู่ในอาการ32เนี่ยเมื่อไม่มีตัวเราใน32มันก็ไม่มีตัวเราในร่างกายเรามาจากที่ไหนมาจากความคิดของใจ เราไปคิดว่าวัชรินเป็นแฟนเรามันก็เป็นแฟนเราขึ้นมาถ้าไม่คิดว่ามันเป็นแฟนเรามันก็ไม่เป็นแฟนเรา คิดว่ามันเป็นมันก็เลยเป็นพอมันเป็นแล้วก็ต้องเป็นของเราใครมาแตะไม่ได้ใครมาแตะก็ทุกข์ขึ้นมาทันทียังไงวันนี้ฟังเรื่องของคนที่ก็ปุ๊บปั๊บไปไหม61นี่มาอย่างจู่โจมเลย น ี่ นึกว่าตัวเองนอนแล้วตายไปเลยแล้วก็ต้องมีทำ นะคะทำไม่มีก็ตายเหมือนกันแหละ แต่เขาบอกว่าหมอเขาต้องเจ็บเขาบอกเขาไม่เจ็บเลยสายเส้นประสาทมันเป็นอะไรนะแค่นั้นค่ะทุกค นก็ไม่คิดนะเมื่อ ไ หร่ไม่ได้ก็ต้องเกิดมากกว่าเราอีก ไม่มีมันเหมือนไม่รู้สึกเวทนาไม่รุนแรงแล้วเอ๊ะทำไมมันเสร็จแล้ว3ชั่วโมงก็ตั้งในกะเอ๊ะแต่บางวันโอ้โหแต่บางวันนะคะ อันนี้ไม่ขยับเลยนะนั่งแบบไม่ขยับเลย คือตัวไม่ขยับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าช่วงบนนะคะอาจจะม ีก็ไม่ลุกไม่ยืนไม่อะไร ก็คือ นั่งในระยะบทเดียวเลยแหละ ค่ะก็คือต้องได้ต้อง ไอ้แบบที่นั่งแล้วลุกได้นี่ยังไม่ได้ลองดูที่ให้นั่ง6ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมง นั่ง6ชั่วโมงนั่งแล้วแล้วอาจารย์บอกให้เปลี่ยนมานั่ง3คือนั่ง6ชั่วโมงมันไม่รู้สึกอะไร ไม่เดือดร้อน ไม่เดือดร้อน ก็เลยนั่ง แต่นั่ง3ชั่วโมงบางวันนะโอ้โห เลือดมันวิ่งตามผิวหนังเหมือนฟ้าแลบ แต่มันก็ดีทำให้ใจไม่ค่อยฟุ้งซ่านเท่าไหร่เวลานั่งเสร็จออกมานี่มัน พอเวทนาแรงๆนะคะมันจะมาอยู่กับกรรมบริกรรม พยายามอย่าไปอยากให้มันหายพยายามอยู่กับมันไปบอกอ่ะมึงเจ็บก็เจ็บไปกูจะขออยู่กับมึงมึงอย่าเพิ่งไปถ้ามึงจะไปก็ไม่ว่าแต่ถ้ามึงจะอยู่ก็อยู่ไปแต่เราอย่าไปอยากให้มันไป ที ่ 27พระอาจารย์ลงศาลา ไหม คะว ัน12นี่ไม่ลง27ต้องลงเลยเพราะว่ามันต้อง เพราะวันเดือนนี้ตัดเทโ ววันตัดเทโวต้องลงแล้วมันไม่มีอาหารกินเนี่ยเพราะว่ามันคนใส่แต่อาหารดิบ อาหารแห้ง ก็ต้องมากินก็ต้องเทศด้วยวันนั้นวันตัดบาตรเทโว6:30ลงจากเขามาบินาบาลมาถึงศาลาก็7:30มั้งแต่เกือบ8:00 แต่วันที่ศาลาจะเสร็จแล้ว ก็10:00กว่าจะชั้นเสร็จก็ต้องลงภาวนาไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมทำไปเรื่อยๆ ค ือ ถ้าม ัน สติเนี่ยมันซื้อได้ก็ดีแล้วมันซื ้อซื้อได้ก็เป็นพระหลานกันหมดเลย เอาแค่สติยังไม่ถึง